Асаблівасць той працы было мірнае разумнае супрацоўніцтва з міністэрствам асветы, а дакладней з упраўленнем дашкольнага выхавання, якое ўзначальвала Тамара Карышцялёва. Міністэрка Сухнат, яйны намеснік Круглей былі вельмі варожа настроены да беларускіх школаў і дзіцячых садкоў. Кампліментамі, хітрыкамі, галоўнае, егіпецкай працай удалося дабіцца дазволу захаваць аўтарскі калектыў, дзе засталіся мы з вячоркам і адна даволі індыферэнтная дама з упраўлення дашкольнага выхавання. Ейнае прозвішча Маскаленка было як грамаадвод. Яна не ведала, хто такія Ларыса Геніюш, Зочка Верас, ты больш не ведала, што Соколаў Воюш жывы і спявае на плошчад свае прыстанкі. Так чытанка прайшла праз цэнзуру і была афіцыйна рэкамендаваная садкам як хрыстаматыя. Дагэтуль не ведаю, здагадвалася начальніца Тамара Карышцялёва пра нашу з вячоркам скіпскую хітрасць ці не. Ва ўсякім разе яна не перашкаджала. У 2006 годзе мы з вячоркам сустрэлі яе выпадкова на нейкай апазіцыйнай імпрэзе, такую ж спакойную і прыгожую, як 15 гадоў таму. Яна сказала, што пакінула працу ў міністэрстве, бо там цяпер немагчымая атмасфера. І працуе ў праектах сваёй дачкі, якая жыве ў Англіі і займаецца дыдактыкай фармавання дэмакратычнага светапогляду малодшых школьнікаў. Ну, гэта яна так удакладняла. Пазней я бачыў яе як вядоўцу у Ютубе. Яна выступала як рэферэнт школы маладых оксфардскіх студэнтаў, якія цікавяцца ўсходняй Еўропай. З цеплынёй у сэрцы ўспамінаю іншыя імёны сяброў, аднагодкаў, старэйшых і маладзейшых, што аддавалі сябе ўдзячнай працы будовы беларускага школьніцтва. Ніл Гілевіч, Анатоль Вярцінскі, Галіна Прыма, гэта дырэктарка сада дзіцячага, Уладзімір Содаль, рэдактар тэлебачання, Ларыса Сімаковіш, вядомая кампазітарка, Алесь Рашчынскі, Ірына Красоўская, Арына Вячорка, Ігар Міклашэвіч, Тацяна Шчасная, Віялета Яфіменка, Сяргей Вітушка, Ірына і Аляксей Марачкіны, Яўген Кулік. Можна пералічваць дзясяткі імёнаў мастакоў і пісьменнікаў, без удзелу якіх поспехі таго часу былі б немагчымыя. Адраджэнне і суверэнітэт не зваліліся з неба. Мы яшчэ як след не асэнсавалі таго вялікага ўздыму нацыянальнага руху, у які зрабіў свой вялікі ўнёсак Геннадзь Бураўкін на пасадзе старшыні Дзяржтэлерадыё. Яму хапала ведаў і мудрасці дабівацца максімальна магчымага пры закладцы падмурку нацыянальнага тэлебачання ва ўмовах русіфікаванага камуністычнага кіравання. У той час у мяне напісалася на адным дыханні вельмі шмат цікавых эсэ. Гаворыць мая бацькаўшчына, час одуму, ад малой радзімы да вялікай, спаўтужына кароткіх публікацый у часопісе «Беларусь» пра нашыя і чужыя імёны, артыкулы для полымя пра беларускі пераклад і сучаснае школьніцтва. Для журналістаў радыё і тэлебачання я чытаў лекцыі па культуры мовы, кансультаваў дыктарскую групу пад кіраўніцтвам Зінаіды Бандарэнкі, вёў перадачу «Роднае слова», на прапанову Зянона Пазняка узначалі умоўную камісію пры Беларускім фондзе культуры, а пазней увайшоў у рабочую групу для напісання закону аб мовах у Беларускай ССР, які быў прыняты яшчэ пры саветах. Закон той хоць быў і сатканы з кампрамісаў, аднак даваў добрыя падставы для разгортвання далейшай працы. Даўся ён няпроста. Старшынявала ў рабочай групе Ніна Мазай, намесніца старшыні Савета міністраў, потым амбасадар РБ у Францыі. Пасяджэнні вёў звычайна Ніл Гілевіч, разумна і памяркоўна. Актыўны ўдзел у працы бралі пісьменнікі Барыс Сачынка, Іван Чыгрынаў і міністр замежных спраў Пётр Краўчынка. Ну, дарэчы, ён тады яшчэ не быў міністрам, а быў загадчыкам аддзела ЦК, мінскага, па-моему, абласнога аддзелу. Згадваецца адзін амаль меладраматычны эпізод перад галасаваннем, калі прымаўся той закон у Вярхоўным Савеце. Членам рабочай групы для выпрацоўкі тэксту закона быў і народны артыст БССР Расціслаў Янкоўскі, які не надта актыўна працаваў у рабочай групе, але выступіў у спрэчках на пленарным пасяджэнні, калі закон прымаўся. Выступіў ён па-акторску прыгожа, збольшага прыхільна, але калі паслухаў выступы іншых і эмацыйна запаліўся, папрасіў слова яшчэ раз. І ўжо не так спакойна, але шчыра выказваўся за неабходнасць надання беларускай мове статусу адзінай дзяржаўнай. Дэпутаты падтрымалі закон абсалютнай большасцю. Можа, не ўсе так думалі, але галасавалі, ну, так сказаць, як тады было прынята, што ўнесена зверху на абмеркаванне, затое трэба і галасаваць. З таго шчаслівага часу, калі я быў захоплены хвалямі і плынямі штодзённага адраджэння, у мяне захавалася некалькі тоўстых сшыткаў вялізнага фармату, амаль амбарных кніг, дзе я запісаў адкрытыя для сябе падзеі беларускай гісторыі, вытрымкі з даследаванняў пра сталенне еўрапейскіх нацыяў і нават рэдкія ці проста невядомыя мне беларускія словы і выразы, знойдзеныя ў кнігах па беларускай гісторыі, у эмігранцкай публіцыстыцы, у мастацкіх творах. Напрыклад, з кожнай старонкі прозы Максіма Гарэцкага, якого тады можна было пачытаць толькі ў бібліятэкі Акадэміі навук, скарочана мы яе называлі ў Акадэміі навук «баня». Я вось гэта з Гарэцкага выпісаў цэлыя сказы. Звёў дужкі, а зрабіў цэлую картатэку. Мяне ўражвалі не толькі трапныя словы, якія не фіксаваліся слоўнікамі, але і сінтаксічныя канструкцыі, што маглі б скласці добрую частку навуковага апісання беларускіх словазлучэнняў у падручніках для школаў і ВНУ. Гэта не зроблена і да сёння. Дарэчы, я проста не разумею, куды глядзяць нашыя драматургі і рэжысэры, што дагэтуль недаўмеліся дастукацца, даступіцца да Максіма Гарэцкага. Напрыклад, ягоныя «Дзве душы» – гэта я сёння начытваю тэкст у 2022 годзе, а калі пісалася мая кніжка, тады быў 2008 год. Дык вось матэрыялы, тэкст «Дзвюх душ» – гэта гатовы бліскучы тэкст для тэатральнай пастаноўкі або мастацкага фільму. Это было мацней паводле індывідуальнага ўздзеяння, чым тутэйшыя купалы. Бо купалаўскі твор – гэта публіцыстыка, а Гарэцкі – глыбокая псіхалогія. Ну, гэтым самым, гэтай сваёй заўвагай я не прыніжаю купалу. Гэта маленькія апавяданні Гарэцкага таксама такія, як рускі, ці фрагменты з фронтавых запісаў на імперыялістычнай вайне. Гэта цудоўныя былі б матэрыялы для вечару кароткіх аднаактовых п'ес. Ну, цяпер зноў згадваючы, я магу сказаць, што ўжо ў беларускім тэатры Пінігіным ўжо частка гэтых рэчаў зроблена. Сатканы нейкі такі агульны твор, дзе ёсць і рускі, і дзве душы, асобныя фрагменты ўжо там фігуруюць.